wspomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 15 sierpnia. Minęło właśnie południe. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Zaczyna się największa defilada w historii, to w Warszawie. Na Helu natomiast po raz pierwszy parada morska. Wszędzie są nasi reporterzy. Z żołnierzami Grom spotkał się premier. Mówił, że Bitwa Warszawska to zwycięstwo, o którym powinni pamiętać wszyscy sojusznicy. Siergiej Ławrow w swetrze z napisem ZSRR, prowokacyjny gest Rosjan przed szczytem na Alasce. 4000 żołnierzy, 300 pojazdów, 80 statków powietrznych uczestniczy w defiladzie. Na warszawskiej Wisłostradzie rozpoczyna się największy pokaz w historii polskiej armii. Defilada odbywa się pod hasłem „Dziękujemy za waszą służbę”. Na miejscu jest Mariusz Pieśniewski. Mariuszu, powiedz, czy pokaz budzi zainteresowanie publiczności? Pierwsi widzowie przyszli tu już kilka godzin temu, a teraz tłum rozciąga się także na pobliską górkę, na której rozłożyli się warszawiacy i goście z całego kraju. Podkreślają, że na defiladę przyciągają ich zarówno polscy żołnierze, jak i sprzęt. Chcieliśmy zobaczyć wyposażenie naszego wojska, naszą armię. Przyjechaliśmy z Dolnego Śląska. Jesteśmy jedną z największych armii w Europie i myślę, że warto się tym interesować. Liczymy na super atrakcję, jesteśmy pierwszy raz, także chciałam pokazać synowi. Warto to zobaczyć chociaż raz, tak osobiście. Naprawdę bardzo ładnie się to prezentuje. Liczymy na dużą ilość sprzętu. Chcemy, żeby inni zobaczyli naszą siłę. Za chwilę do zebranych przemówią prezydent Karol Nawrocki, premier Donald Tusk i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Pierwszym punktem samej defilady będzie desant z biało-czerwoną flagą o powierzchni 170 metrów. To z Warszawy Mariusz Pieśniewski. Od razu przenosimy się na Hel, bo tam rozpoczyna się pierwsza w historii parada morska, która razem właśnie z warszawską defiladą uczci święto Wojska Polskiego. Na wodach Bałtyku zobaczymy 20 okrętów marynarki wojennej idących w szyku bardzo blisko brzegu. Na Helu jest Przemek Lis. Przemku, jak dokładnie będzie wyglądać ta parada? Paradę prowadzi jedyny polski okręt podwodny ORP Orzeł. Za nim w szyku płyną nasze niszczyciele min, okręt transportowo-minowy, okręty hydrograficzne i ratownicze, fregata oraz jednostki specjalne Formozy. To jest prawdziwe widowisko, mówił mi nawigator i oficer marynarki handlowej Bartosz Borowski. Z punktu widzenia nawigacyjnego na pewno jest to trudne do przygotowania, dlatego że okręty muszą iść w ściśle wyznaczonych odstępach z tą samą prędkością w konkretnym szyku. Jest to na pewno wyzwanie dla nawigatorów, dowódców okrętów. To bardzo niecodzienne widowisko. To przyjemność taką paradę zobaczyć. Poza tym, co na morzu, już za chwilę zobaczymy także śmigłowce oraz samoloty Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej. Widowisko właśnie się rozpoczyna. O czym z Helu mówił Przemek Lis. Dziękuję za te relacje. Premier Donald Tusk powiedział, że o polskim zwycięstwie w Bitwie Warszawskiej powinni dziś pamiętać wszyscy nasi sojusznicy. W święto Wojska Polskiego spotkał się z żołnierzami jednostki Grom w Wesołej. Nawiązał do zaplanowanych na wieczór rozmów Donalda Trumpa z Władimirem Putinem w sprawie zakończenia konfliktu na Ukrainie. Cud nad Wisłą to był cud bohaterstwa, odwagi, wiary we własne siły i zjednoczenia narodu polskiego. Polacy po prostu nie wiedzieli, nikt im nie powiedział, że armia rosyjska jest niezwyciężona. Słyszymy dzisiaj czasami takie uwagi, że wsparcie dla walczącej Ukrainy nie ma większego sensu, bo przecież z Rosją nie można wygrać. Chciałbym, żeby wszyscy nasi partnerzy na świecie, w Europie, w NATO pamiętali o 15 sierpnia. Donald Trump jest przekonany, że Władimir Putin chce zawrzeć porozumienie pokojowe, a długo wyczekiwane spotkanie na Alasce będzie tego początkiem. Tymczasem od prowokacji Rosja zaczyna wizytę na Alasce. Szef MSZ-u Siergiej Ławrow przyjechał do hotelu w Anchorage w swetrze z napisem ZSRR. Gdy Ławrow wysiadał z samochodu, pod jego czarną kamizelką bez rękawów widać było fragment napisu cyrylicą przypominającego SSRR, czyli ZSRR właśnie. Widać to na nagraniu opublikowanym przez Izwiestia. Na 21 czasu w Polsce przesunięto szczyt Donalda Trumpa z Władimirem Putinem. Za kwadrans prezydent Stanów Zjednoczonych wyruszy na spotkanie z Białego Domu. Strażacy prowadzą akcje prewencyjne związane z bezpieczeństwem podczas wakacji. Dziś w Żaganiu na miejskim kąpielisku podpowiadają, jak zachowywać się nad wodą. Jest m.in. pokaz pierwszej pomocy. Przyjechaliśmy tutaj właśnie zaprezentować pierwszą pomoc dla dzieci i dorosłych, dla osób przebywających na basenie. Staramy się udzielać jakichś cennych wskazówek odnośnie też zachowania przy akwenach wodnych. Po prostu nie wchodzić do takich miejsc, które są niestrzeżone po prostu. No i przy tym, jak można udzielić komuś pierwszej pomocy na przykładzie naszego fantoma, którego mamy ze sobą. Mówił Łukasz Sprus z Żagańskiej Straży Pożarnej. Podobne akcje będą organizowane do końca wakacji. Klimat. Jakość powietrza jest dziś w większości kraju dobra lub bardzo dobra, jedynie w rejonie Zielonej Góry umiarkowana. Jeszcze przez około 4 godziny zalecane jest korzystanie z urządzeń energochłonnych, by wykorzystać nadwyżkę produkcji energii. W całym kraju utrzymuje się susza meteorologiczna, występuje wtedy, kiedy mamy do czynienia z niedoborem opadów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Świąteczne popołudnie pogodne, ale wkrótce na północnym zachodzie zachmurzy się i tam pojawią się deszcze, burze i porywisty wiatr. Od 26 stopni na Podlasiu do 29 w Helu i Zakopanem, 33 w centrum i 35 na południowym zachodzie. Autopromocja. Cześć, tutaj Mateusz Witkowski. Już w najbliższą niedzielę o 14:00 będę miał przyjemność poprowadzić audycję Rezydencja. Poopowiadam trochę o tym, jak nie udało mi się zostać muzykiem i puszczę muzykę tych, którym się udało. Głównie polska muzyka niezależna, indie pop, alt pop i nie tylko. Także zapraszam serdecznie. Rezydencja z Mateuszem Witkowskim w Trójce w niedzielę od 14:00 do 16:00. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Automagazyn. Włodzimierz Ziętarski. Często mówię o samochodach osobowych Toyoty, a dzisiaj kilka słów o dostawczakach, bo jest ich pełna gama. Weźmy na przykład nowego ProAce Max. Jest dostępny w wersji konwencjonalnej, ale też, uwaga, elektrycznej, która oferuje potężną baterię i ładowność aż do 17 metrów sześciennych. A do tego różnego rodzaju nadwozia, zabudowy, no i oczywiście tradycyjnie niezawodność. Mega okazje w Pepco, czas start! Od każdego czwartku do soboty wybrane produkty nawet 50% taniej. W tym tygodniu kredki ołówkowe w tubce i wsuwane buty dla dzieci i dorosłych. O szczegóły pytaj w sklepach. Pepco, pokochaj niskie ceny. Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn. Super, super! Super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę masło polskie Ekstra Mlekowita tylko 5,49 za opakowanie z Kaufland Card. 3 opakowania na osobę. A polskie borówki amerykańskie Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, jedynie 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. RTV Euro AGD. Tylko do poniedziałku. Letni zjazd cenowy na produkty objęte promocją. Lodówka LG No Frost 203 cm. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 3297. Teraz za 3099 zł. Taniej o 198 zł. I do listopada nie płacisz. Do 50 rat 0%. RRSO 0%. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, słuchacze Trójki. Tutaj Antek Sztaba. Serdecznie zapraszam Was do kin na film 13 dni do wakacji w reżyserii Bartosza M. Kowalskiego. Pozdrawiam szaleńczo. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Dzień dobry, witam świątecznie. Ryszard Jeźwiński. Wakacje trwają, wielu Polaków wypoczywa teraz na przykład w Hiszpanii. No a kto nie może, Hiszpanię znajdzie też w kinach, bo wypełniony indie rockową muzyką dramat Drugie Miejsce to kolejna propozycja z tego właśnie kraju. U nas teraz na dużym ekranie. Zajrzymy dziś również na Roztocze. Tam potrwa jeszcze do niedzieli 26. Letnia Akademia Filmowa, a na niej wśród wielu filmowych propozycji także polskie dokumenty, również te najnowsze, a docenione już w świecie. Wśród nich świetne Dziecko z pyłu. Porozmawiam więc dziś z autorką tego filmu, Weroniką Mliczewską. Na kilka minut wrócimy też do horroru Bartosza M. Kowalskiego, 13 dni do wakacji. Zapraszam dziś na spotkanie m.in. z producentką i współscenarzystką tego filmu, Mirellą Zaradkiewicz. A tymczasem... Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Witam Agnieszkę Drewno. Dzień dobry, Ola. Dzień dobry, Ola, ¿qué tal? Muy bien. Właśnie, w Polsce organizujesz przeglądy kina hiszpańskiego. Jesteś współorganizatorką tych wydarzeń. Ostatnio też jeszcze pojawiła się Fiesta, czyli dodatkowa możliwość zapoznania się z produkcjami z Hiszpanii. A z kolei w Hiszpanii należysz do grona osób, które pokazują tam filmy polskie. Może od tego zacznijmy, bo ciągle jesteś w podróży. Oczywiście głównie tutaj Hiszpania. Co nie dziwi, wakacje wciąż trwają. Więc i dużo Polaków w Hiszpanii, no ale dla ciebie to są obowiązki miłe, mam nadzieję, zawodowe. Bardzo miłe obowiązki zawodowe, na pewno. Właśnie a propos upałów, my tutaj narzekamy, bo mamy raptem 30 kilka stopni temperatury, a tymczasem w Hiszpanii powyżej 40, nawet słyszałam chyba dzisiaj w radiu, że gdzieś było 46 czy 7 stopni, do 50 ma dojść temperatura, także drodzy Państwo, nie narzekajmy. Cieszmy się, że u nas chłodno. Jest tak? Rzeźko, sympatycznie. No właśnie, ale to z kolei myślę, że znakomicie skłania Hiszpanów, by latem chodzić do kina, no bo tam mamy zwykle do czynienia z klimatyzowanymi, chłodnymi salami. Tak, i na szczęście są to sale, tak jak powiedziałeś, chłodne, a nie wyziębione, bo tutaj chciałam zrobić nawias. Lata temu organizowaliśmy przegląd polskich filmów na Kubie i pamiętam, że kiedy weszłam do kina w Hawanie, w którym właśnie ten przegląd był organizowany, gdzie pokazywaliśmy polskie filmy, po prostu zamarzłam. Ja nie wiem, jaka była temperatura, może z 6, może z 7 stopni. Oddychając, właściwie sopelki się już pojawiały. Koszmarnie zimno i Kubańczycy właśnie uwielbiają siedzieć w takim mrozie i oglądać filmy. Natomiast w Hiszpanii rzeczywiście chłodno i przyjemnie, także jak się z 40 stopni wchodzi, to można się fajnie ochłodzić. W tym roku zrobiliśmy taki przegląd tematyczny. Właśnie chcę nawiązać, bo całkiem niedawno zakończył się właściwie trwający kilka miesięcy i odbywający się w różnych regionach, w różnych miastach Hiszpanii przegląd polskich filmów właśnie, tak? Tak, tak, to już kolejna edycja, 11. przeglądu polskich filmów w Hiszpanii. W tym roku był sfokusowany na kobiety, to znaczy na kobiety reżyserki. Pokazywaliśmy filmy Marii Zbąskiej, Kingi Dębskiej, Kasi Rosłaniec między innymi, a także debiuty i etiudy filmowe studentek łódzkiej szkoły filmowej, które też spotkały się ze znakomitym odbiorem. Także byliśmy w wielu miastach, rozpoczęliśmy w marcu w Madrycie, potem pojechaliśmy do Mursji, byliśmy w Andaluzji, w Grenadzie i w Kordobie, byliśmy w Santander, w Saragosie, w Pampelunie, także no... Sporo tych miast odwiedziliśmy. Jeszcze prawdopodobnie po wakacjach pojedziemy do Bilbao, ale to będzie jeden strzał, jeden film, który a tam pokażemy. Wiadomo już? Wiadomo. Krzyk, bo to był jedyny film, nie nowy, powiedzmy w ten sposób, który pokazywaliśmy, ale film... Krzyk Barbary Sas. Barbary tak? Sas, znakomity, uhonorowany lata temu na festiwalu w San Sebastian. Także Hiszpanom ten film nie jest obcy, ale z wielką przyjemnością jeszcze raz go oglądają, no i tak samo są zszokowani jak te 30 czy ileś lat temu, kiedy film po raz pierwszy zobaczyli. Ale tu jeszcze przed wejściem do studia wspomniałaś mi, że bardzo dobrze przyjmowany jest w Hiszpanii, co mnie zresztą nie dziwi, bo to nasze polskie odkrycie roku w tym roku, czyli Orzeł 2025, że świetnie jest przyjmowany film Marii Zbąskiej właśnie, to nie mój film. Znakomicie. Marysia była na otwarciu, na inauguracji całego wydarzenia w madryckim kinie PAS. To jest kino, które się znajduje w centrum Madrytu, w znakomitej lokalizacji i naprawdę sala była pełna, wypełniona po brzegi. Sal wyśmiechu. I co najważniejsze, tam gdzie trzeba się śmiali widzowie, nie przypadkowo w jakimś tam innym miejscu, w którym śmiech nie był specjalnie pożądany. Bardzo dobry odbiór, bardzo dobre spotkanie z reżyserką po projekcji filmu. Także ja myślę, że wreszcie powoli, to powoli następuje, ale w Hiszpanii przestaje się kojarzyć Polskę jako kraj szarego, smutnego kina, bo niestety przez wiele lat tak była, tak była Polska kojarzona. Chociaż nie oszukujmy się, że w tym właśnie filmie widzimy Bałtyk, widzimy wybrzeże, no w scenarii takiej, bym powiedział, nietypowej, bo bardzo zimowej, chłodnej, śnieżnej. Ma to też swój urok. To prawda. Ja się zawsze zastanawiałam, bo jesteśmy w radiu, ja się zawsze zastanawiałam, jak sobie poradził dźwiękowiec z tym koszmarnym wiatrem, który tam hulał. No i zapytałam właśnie reżyserkę w Madrycie. Mówię, Marysiu, no ale co z tym dźwiękiem? No jakbyście to robili, że właściwie dźwięk w filmie jest żyleta, no świetnie się słyszy. Ona mówi, słuchaj, mówi, dźwiękowiec to była jedyna osoba, która nie uczestniczyła w żadnych imprezach, w żadnych spotkaniach nawet delikatnych po dniach zdjęciowych, tylko była to osoba, która gdzieś tam się zaszywała i po prostu zestresowana niesamowicie, czy ten dźwięk dobrze wyszedł, czy nie wyszedł. No ale film, tak jak mówię, w Hiszpanii świetnie odebrany, w Polsce zresztą też, no to wiemy o tym. Bardzo dobrze też odebrany był film Kingi Dębskiej. Który właśnie? Święto Ognia, bardzo się podobało Jezioro Słone, etiudy studenckie, to już też mówiłam, no i Krzyk. Po Krzyku, ja byłam na wielu projekcjach, żeby potem też spotkać się z widzami, po Krzyku była cisza. Jak to po Krzyku? Jak to po Krzyku, no właśnie. No to piękne recenzje, bardzo się cieszymy, że Hiszpanie mogą oglądać polskie filmy. No to teraz dla odmiany przechodzimy już do aktualności, do niedawnych hiszpańskich premier w naszych kinach, bo myślę, że mamy świetną okazję w te wakacje no nie tylko gościć dzięki kinu właśnie w Hiszpanii, też myślę, że tutaj odrobina nostalgii, troszeczkę historii, bo ten film, o którym za chwilę porozmawiamy, przenosi nas w lata 90. I nie tylko kino, ale również muzyka. Mamy szansę poznać troszkę utworów, które może niekoniecznie w Polsce do tej pory były znane. To prawda, mówimy o filmie Segundo Premio, w tłumaczeniu dosłownym to jest druga nagroda, ale my przetłumaczyliśmy tytuł jako drugie miejsce. Film z ubiegłego roku, według scenariusza Isaaciego Lacuesty i Fernanda Navarro, w reżyserii Isaaciego Lacuesty i Paula Rodrigueza. Film dostał 11 nominacji do nagród Goya. No to jakiś ogromny sukces i to wskazanie, że w Hiszpanii ten film był bardzo, bardzo doceniany, bo to te hiszpańskie Oscary. Tak, hiszpańskie Oscary, najlepsza reżyseria, najlepszy dźwięk. Film zdobył główną nagrodę na Festiwalu Filmów Hiszpańskich i Hiszpańskojęzycznych, bo tak się teraz oficjalnie ten festiwal nazywa, w Maladze. W 2024 roku jako najlepszy film dostał nagrodę, statuetkę, która pięknie się nazywa Biznaga de Oro. I teraz właśnie, jak to pięknie przetłumaczyć? No coś ze złotem, ale co? Tak, bo... tak, jak najbardziej. Ale co to jest ta biznaga? Biznaga to jest kwiatostan jaśminu. Aha. Czyli... rzeczywiście ta statuetka jest bardzo ładna. Rzeczywiście jest to ten kwiatostan właśnie jaśminowy. I to jest kwiat charakterystyczny dla Malagi. Stąd właśnie taki pomysł był, żeby tak nazwać nagrodę. No to piękne premio. Tak, a oprócz tego premio było Segundo Premio, czyli najlepsza reżyseria, pan Lacuesta i pan Rodriguez, oraz najlepszy montaż. I tutaj Javier Frutos dostał tę nagrodę. Tak jak powiedziałeś, Granada. Czyli Javier Owocowy byśmy przetłumaczyli. Tak jest, Javier Owocowy, jak najbardziej. Jesteśmy w Grenadzie pod koniec lat 90. i mamy znany i uznany już zespół niezależny, indie rockowy, który przeżywa bardzo trudny moment w swojej karierze. Zespół opuszcza basistka, gitarzysta wpada w okropne uzależnienie od narkotyków, a wokalista mierzy się z bardzo skomplikowanym procesem pisania i nagrywania trzeciej płyty. Nikt nie wie jeszcze wtedy, że ten album na zawsze zmieni całą scenę muzyczną kraju. No właśnie, ten krótki opis filmu sugeruje, że będzie to historia, albo może fragment historii grenadejskiej grupy Los Planetas, czyli Planety. Grupa powstała w 1993 roku, działa do dzisiaj. No ale tutaj niespodzianka, bo w napisach początkowych filmu czytamy, że to nie jest film o Los Planetas, przy czym słowo nie wzięte jest w nawias, co z kolei sugeruje nam, że możemy film interpretować jak chcemy, prawda? No czyli to taka troszeczkę zabawa ze strony twórców, zabawa tak? Zabawa ze strony twórców, tak. Uh-huh. Tak. Isaaci Lacuesta chciał opowiedzieć przede wszystkim historię przyjaźni członków zespołu, ale również historię miłości, historię miłosną i postanowił stworzyć z jednej strony sceny oparte na prawdziwych wydarzeniach, na tych, które miały miejsce w historii zespołu Los Planetas, no a z drugiej strony puścił wodze fantazji, czyli mówiąc krótko, przemieszał fakty z fikcją. Ten reżyser często to robi. On zresztą często też balansuje na granicy dokumentu i fabuły. Jest znakomitym reżyserem filmów dokumentalnych i znakomitym reżyserem fabuł, wielokrotnie nagradzanym, ale często właśnie też te gatunki łączy i znakomicie mu to wychodzi. W jednym z wywiadów Isaki La Cuesta powiedział, że film ma cel dwojaki. Po pierwsze ma przyciągnąć fanów zespołu Los Planetas, a po drugie widzów, którzy nigdy nie słyszeli o zespole. Na przykład mogą to być widzowie polscy. Chodzi o to, żeby zuniwersalizować tę opowieść. Jak najbardziej. Tak? Mnie się wydaje, że mu się to udało. A ty jak sądzisz? Myślę, że jak najbardziej, ale ja tutaj o tyle mogę być nieobiektywny, że wiesz, że ja również kocham kino hiszpańskie. Troszeczkę o tej Hiszpanii, no też ja o muzyce hiszpańskiej wiem pewnie więcej niż przeciętny Polak. Z całą pewnością zapewniam państwa o tym. W związku z tym też odbieram to wszystko nieco inaczej. Inaczej, głębiej, bardziej bym powiedział, tak. Tak. Tytuł może, bo to też ważne, ten tytuł Segundo Premio, skąd się wziął, to jest tytuł singla zespołu Los Planetas. Ten singiel ukazał się później na właśnie wspomnianej już trzeciej płycie zespołu, która była z kolei zatytułowana Una semana en el motor del autobus, czyli tydzień w silniku autobusu, w silniku autobusowym. I krążek był nagrany w Nowym Jorku w roku 98. Do dzisiaj jest najczęściej cytowanym i wspominanym albumem w historii muzyki hiszpańskojęzycznej. Płyta jest uważana za jedno z najlepszych, nie waham się użyć tego słowa, dzieł muzyki pop w języku hiszpańskim. Album budził emocje właściwie od samego początku, zarówno prasy specjalistycznej, jak i fanów zespołu. Jest taki magazyn Rock Deluxe, który uznał go za najlepszy album 98 roku, drugi najlepszy album lat 90. i 18. w historii muzyki hiszpańskiej XX wieku. No to bez wątpienia osiągnięcia, tak? Jak najbardziej. A z kolei krytycy z Babeli. Babelia to jest taki dodatek kulturalny do najważniejszego dziennika hiszpańskiego, El País. Krytycy umieścili go na 11. miejscu na liście 50 najlepszych hiszpańskich albumów ostatnich 50 lat. Ale wiesz, co mnie najbardziej tutaj zadziwiło w tym, co do tej pory powiedziałaś, bo tego, prawdę mówiąc, nie wiedziałem, że grupa Planety ciągle istnieje. Tak. Tak. No bo jak tak spojrzymy sobie na historię, no przecież było mnóstwo znanych nie tylko przecież w Hiszpanii, ale również i w Europie, chociażby grup z różnych gatunków, no Mecano, prawda, czy Héroes del Silencio, Locomía, by sięgnąć do tej sceny disco, prawda? No widzę, to... że na Ibizie się bywało. Bywało się, nie da się ukryć. No to co? No to właściwie już tylko możemy wspominać, a tutaj mamy ciągle jeszcze też jakąś współczesność. Jak najbardziej, z tym, że no jasna sprawa, że już teraz nie ma taki, nie cieszy się taką popularnością Los Planetas jak kiedyś, ale koncertują i całkiem nieźle te koncerty im wychodzą. Niestety nie miałam okazji widzieć ich na żywo, no ale od czasu do czasu gdzieś jakieś relacje w telewizji są, więc naprawdę szapoba, naprawdę szapoba. A nawet jeżeli nie znamy tej grupy, to myślę, że z ciekawością posłuchamy muzyki, którą właśnie można usłyszeć w filmie, no ale niezależnie od tego, to jest tak jak mówiłaś, historia przede wszystkim o przyjaźni, miłości, o relacjach międzyludzkich i to już niezależnie od tego, czy rzecz się dzieje w Hiszpanii lat 90., czy w innym miejscu, w innym czasie, to są zawsze tematy ciekawe nośne, dla odbiorców wszędzie, nośne, tak. Tak, muzyka zawsze jest chwytliwa, prawda? W filmie to z całą pewnością, ale tu jest jeszcze ciekawostka, bo wydawać by się mogło, że słyszymy w filmie piosenki w interpretacji właśnie zespołu Los Planetas, a to nieprawda. Prawda jest taka, że nie śpiewają tych piosenek członkowie zespołu, tylko aktorzy, którzy występują w filmie. Aktorzy, którzy dołożyli wszelkich możliwych starań, żeby zbliżyć się do oryginału. Tak. Czyli to jest interpretacja tej twórczości, ale bardzo bliska. Bardzo, bardzo. Zatrudnili do tego dwie kluczowe osoby, to znaczy mafo, perkusistę, zarówno w prawdziwym, jak i w fikcyjnym zespole, w zespole, który widzimy na ekranie, oraz producenta muzycznego Jaime Beltrana, który do dzisiaj współpracuje z Los Planetas. Powiem jeszcze tak, że drugie miejsce jest właśnie pełne ukłonów w stronę fanów zespołu Los Planetas, mimo że Isaki La Cuesta, reżyser, chce dotrzeć do szerokich jej publiczności, to są te ukłony, które są skierowane do pokolenia, które w latach 90. było młodzieżą. Także na przykład rozpoznamy w filmie wiele zakątków Grenady, które już dzisiaj nie istnieją. Na przykład Planta Bacha. Planta Bacha to była taka legendarna scena muzyczna w ubiegłym wieku. Grenady i właściwie okolic też Grenady. Niestety potem wybuchł pożar i już spalił tę salę i już sala nie wróciła do dawnego kształtu. Jest odnowiona, działa, no ale to już nie jest to samo. To już nie jest to samo, co dzisiaj. Natomiast w filmie widzimy ją właśnie taką, jak była, znakomicie odtworzona. Kolejna ciekawostka jest taka, że gitara, na której gra Daniel, to jest ta sama gitara, na której Jota, czyli gitarzysta Los Planetas, grał, której użył do nagrania legendarnego albumu, czyli tej trzeciej płyty nagrywanej w Nowym Jorku, o której tutaj mówimy. I no to jeszcze... myślę, że masz naprawdę ogromną wiedzę i to są już takie ciekawostki, które... Może za dużo tych ciekawostek, ale może to są takie głęboko. Już szczegóły, które tak. Myślę, że zainteresują naprawdę już koneserów kultury hiszpańskiej, także muzyki, a takich nie wątpię wśród słuchaczy Trójki przecież nie brakuje. Na pewno. Jeszcze jest oko puszczone do psa andaluzyjskiego Luisa Buñuela i tej słynnej sceny z krojeniem. Z okiem, tak? Tak, z przekrajaniem oka. A to ja cię teraz spróbuję zaskoczyć, pewnie mi się ale nie bardzo, uda. Ale na pewno ci się uda, bardzo proszę. Czy wiesz, jak ta scena była realizowana przez Luisa Buñuela? Taka ciekawostka filmoznawcza? Powiem, że nie wiem. To było bawole oko. Rzeczywiście przecinane. Brzytwą, co okropnie wygląda na ekranie. No. Ale przyznasz, tyle ale lat minęło, kiedy przymkniemy oczy i pomyślimy o tej scenie, no to po prostu ją mamy żywą. Tak. Żywą tak. Przed oczami. Może kilka słów o historii, jak powstał film. To nie jest wesoła historia, ale myślę, że warto o niej wspomnieć. Nad scenariuszem filmu przez wiele, wiele lat pracował Jonas Trueba. My rozmawialiśmy o tym reżyserze przy okazji ze żartów słynnej i papierosów, rodziny, ze słynnej rodziny Truebów, brat właśnie Dawida, który żarty i papierosy wyreżyserował. Ale Jonas Trueba powiedział w pewnym momencie, że wypalił się, że już nie ma serca po prostu do tego filmu. No i jakoś doszedł do porozumienia z producentami, kontrakt został rozwiązany i producenci szukali dobrego reżysera, który pociągnąłby ten temat, bo zależało im na zrobieniu filmu. No i wymyślili, że będzie to Isaki La Cuesta. Isaki przyjął tę propozycję, podjął się reżyserii filmu, a wcześniej napisania scenariusza wespół z Fernandem Navarro. Tuż przed zdjęciami powierzono współreżyserowanie filmu Polowi Rodriguezowi. On się podjął tego zadania tak w ostateczności, dosłownie na dzień przed rozpoczęciem zdjęć. No właśnie, i tego dnia grom z jasnego nieba spadł na Isakiego La Cuestę, ponieważ okazało się, że jego córeczka Luna jest bardzo ciężko chora. Więc Isaki wszystko rzucił po to, żeby być z córką w szpitalu. Stamtąd dzięki technice, dzięki możliwościom technicznym mógł obserwować to, co się dzieje na planie i też mógł film reżyserować na odległość, ponieważ widział, czyli co tak się dzieje się w kamerze. Odbywało. Tak to się odbywało. Przy łóżeczku dziewczynki czuwała też non-stop jej mama Isa Campo, scenarzystka, reżyserka. Właśnie, skoro już o Isie Campo wspomniałam, bo Isaki to jest takie imię niehiszpańskie zupełnie. Z Japonią by mi się raczej jak kojarzyło. Najbardziej. To jest sztucznie stworzone imię przez reżysera, który połączył swoje imię oryginalne, Iñaki, z imieniem partnerki Isy Campo. I powstało właśnie Isa od Isy i Iñaki od drugiej części jego imienia. No to chyba tylko w tej surrealistycznej Hiszpanii to jest możliwe. Jak najbardziej. Zresztą mieliśmy już takie przypadki w historii Hiszpanii. Salvador Dali przecież łączył Dali Gala i też mu wychodziło jedno. Także coś oni mają z tym łączeniem. No i właśnie, ta smutna historia. Córka Isakiego La Cuesty, Luna, zmarła w trakcie zdjęć do filmu. Także właściwie brak słów, żeby komentować tę sytuację. Film oczywiście jest dedykowany Lunie, mojej bohaterce. Taki napis pojawia się na końcu tego obrazu. No to dzięki temu przynajmniej będziemy wiedzieli, jaki jest tutaj kontekst. Tak. No ogromne brawa dla Isakiego, że w ogóle skończył ten film, prawda? Że był w stanie pracować i film zrealizować do samego końca. No i oto mamy i w polskich kinach drugie miejsce. No i myślę, że po tym wszystkim, co o filmie dzisiaj nam opowiedziałaś, no nie trzeba już dodatkowo zachęcać słuchaczy Trójki, by poszukali tego właśnie nowego hiszpańskiego filmu w repertuarze naszych kin. Serdecznie zapraszamy Państwa do kin. Fiesta kina hiszpańskiego i jeśli inne filmy w ramach fiesty jeszcze gdzieś dziś Państwo mają szansę obejrzeć, to też zachęcamy, czyli Żarty i papierosy oraz Niech płonie. Muchas gracias y hasta luego. Mam nadzieję, do następnego spotkania w Trójce za czas jakiś. Dzisiaj odwiedziła nas Agnieszka Drewno, czyli popularyzatorka kina hiszpańskiego i polskiego w Hiszpanii. Dziękuję Ci bardzo za spotkanie. Dziękuję. I pozostajemy już dzisiaj w Polsce. Ten świąteczny weekend na pewno warto spędzić w Zwierzyńcu. Do niedzieli potrwa tu 26. Letnia Akademia Filmowa, a wśród wielu filmowych sekcji jest też ta w całości poświęcona nowym polskim dokumentom. W programie wydarzenia znalazło się choćby świetne Dziecko z pyłu Weroniki Mliczewskiej, pokazywane na LAF-ie wciąż przedpremierowo. Autorka uwielbia spotkania z publicznością i właściwie wcale mnie to nie dziwi, bo widzę też nie pozostają obojętni na jej filmy, w szczególności pewnie właśnie na ten ostatni. Przypomnę, Dziecko z pyłu zostało już wyróżnione na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Salonikach oraz zdobyło 3 nagrody na ostatnim krakowskim festiwalu filmowym. Znalazł się wśród nich Złoty Lajkonik i Złoty Róg dla najlepszego filmu dokumentalnego. Zapraszam więc na spotkanie z Weroniką Mliczewską. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Dziecko z pyłu to taki film, który myślę już wywołuje poruszenie nie tylko w Polsce, ale też za granicą. Nie dziwi mnie to ze względu na bohatera i temat. Tak, rzeczywiście mamy wspaniały odbiór publiczności, przede wszystkim bardzo emocjonalny. O tym filmie się mówi, to jest niesamowite, że czasami jak jestem na festiwalu, na przykład jak byłam w Salonikach... Gdzie zdobyłaś wyróżnienie. Tak, to przemieszczałam się i słyszę, jak ludzie opowiadają sobie o różnych aspektach tego filmu na imprezie, na śniadaniu i sobie myślę, wow, jak cudownie. Ale dla mnie największym prezentem w ogóle jako twórcy, ja uwielbiam spotkania z publicznością i dla mnie to jest w ogóle już prezentem, ale prezentem jest, kiedy ludzie zmieniają sobie swoje życie za sprawą filmu. I tak się wydarzyło na premierze światowej tego filmu. Wstał mężczyzna i powiedział, to nie będzie łatwe to, co powiem dla mnie, ale ten film sprawił, że za chwilę kupuję bilety do Argentyny i będę szukać swojego wcześniej porzuconego, niechcianego przeze mnie wypartego dziecka i zamierzam moje relacje z tą córką naprawić. On powiedział to ze łzami w oczach, cały poruszony i publiczność zaczęła mu klaskać. Dla takich momentów wierzę, że robi się filmy. I to było właśnie na festiwalu w Salonikach? Tak, tak. No to już właśnie wyjaśnijmy, gdyby ktoś jeszcze nie wiedział, o kim jest twój film, jakiego tematu dotyczy. No i co to właściwie znaczy Dziecko z pyłu? To oczywiście nawiązuje do tytułu. Dzieci z pyłu, czyli bujdoi, to są osoby, które same siebie też tak określają. W ogóle często łączą się w grupy, ponieważ musieli przetrwać na ulicy. To były dzieci ulicy, których tożsamość jest właśnie jak ten pył. Pył, który opadł po wojnie, w wojnie w Wietnamie. I są to osoby, które zazwyczaj nie mogą odnaleźć swoich ojców, a w Wietnamie ojciec definiuje tożsamość jednostki, człowieka. Bez ojca jest się nikim, a zwłaszcza z ojcem nieobecnym, ojcem taki, który sprawia, że oni wyglądali zawsze inaczej, byli wytykani palcem, byli po prostu też bici, byli wyzywani. To naznaczyło tożsamość ich całego życia. Życia w wykluczeniu, na marginesie, często bez edukacji. Mój bohater nie potrafi pisać ani czytać. A mimo tego podejmuje się karkołomnego wyzwania, ażeby odmienić swój los. I właśnie to uwarunkowanie kulturowe, które wynika właśnie z tego, jak bardzo ważny jest ojciec, sprawia, że on po raz pierwszy w życiu chce tego ojca spotkać. Ojciec, dodajmy, żeby nie było wątpliwości, był w latach 60. młodym chłopakiem, który jako amerykański żołnierz brał udział po prostu w wojnie w Wietnamie, no i tam spłodził syna z Wietnamką. Tak, takich związków było bardzo dużo. To nie były związki, to były często relacje przemocowe, to były relacje związane z prostytucją. Jest to wojna, prawda? Rzadko kiedy były to przelotne romanse. Ale rzeczywiście to wszystko jest w tym pyle wojny, która się dookoła toczy. I takie przypadki dzieją się też dzisiaj, w każdej wojnie. Więc ten film pokazuje, jak 50 lat po zakończeniu wojny, ta wojna nadal trwa w życiach poszczególnych ludzi. I nie mówimy tylko o Sangu, którego staram się nie pokazywać jako ofiarę, bo on tutaj jest bardzo aktywnym bohaterem, który zmienia losy swojego rodu, ponieważ wierzy, że karma jest przekazywana i chce zmienić właśnie bieg swojego rodu, historii. Natomiast z drugiej strony to też jest jednak duża krzywda, która się dzieje w ludziach, często nieuświadomiona, często wyparta przez lata. I okazuje się, że nieważne ile czasu minie, prawda zawsze wyjdzie na jaw, gdzieś dotknie ludzi i pod koniec swojego życia mój bohater z Stanów ma szansę na taką spowiedź, na oczyszczenie. Pierwszy raz rozmawia ze swoimi dziećmi, nie tylko o wojnie, ale właśnie o tym niechcianym sangu, którego odnalazł zupełnie przez przypadek. Ciekaw jestem, czy realizacja twojego filmu miała jakiś wpływ, taki też decydujący na życie twoich bohaterów, czy jednak raczej obserwowałaś i rejestrowałaś kamerą to, co się w tym życiu dzieje, czy też może właśnie sam film był w pewnym sensie impulsem dla jednej i drugiej strony do tego, żeby się poznać, zbliżyć, spotkać i tak dalej. Ja starałam się zachować tutaj wielką czystość, jeżeli chodzi o intencje przede wszystkim bohaterów, żeby moja obecność nie zmieniła biegu ich życia, dlatego że czy ja jako filmowiec będę w stanie unieść ich życiorysy ze sobą dalej, czy ja wezmę tę odpowiedzialność i zazwyczaj jest tak, że jeżeli już biorę tę odpowiedzialność, to tak na całego i myślę, że to nie jest moja rola, ażeby zmieniać ich życiorysy, to są ich decyzje, ale zdecydowanie moją rolą może być to, ażeby na przykład bohatera uświadomić, że po tej drugiej stronie nie będzie nie wiadomo jak lepiej. To znaczy i ja to robiłam oczywiście i dlatego w ogóle nie wiedziałam, czy on ostatecznie wyjedzie do tych Stanów. I miałam w sobie zgodę na to, że może nie wyjechać i to też jest okej dla filmu. To znaczy to też mogło się tak potoczyć. Więc tutaj zawsze mówię, że ważne z kim się idzie przez świat, nieważne czasami dokąd. I ja wiedziałam, że z tym bohaterem i z tymi zmianami, z tymi przemianami w jego życiu, nieważne dokąd zajdziemy w tej podróży, ale na pewno będą to momenty pełne zwrotów akcji, po prostu przemiany wewnętrznej w nim i w każdym w tym filmie. Czyli właściwie przystępując do realizacji, nie wiedziałaś jak się ten film skończy, w sensie jak ta historia się potoczy, tu sobie zostawiłaś, rozumiem, tę wolność, tę furtkę. Tak, i też dotyczy to końcówki filmu i ona ostatecznie jest otwarta. No jest takie zawieszenie, prawda? Jest zawieszenie, w ogóle ten film można by powiedzieć, że jest trochę o takim zawieszeniu, właśnie dlatego tak go zakończyłam, że jest to o stanie pomiędzy, o stanie bycia pomiędzy kulturami i właśnie to chciałam na końcu sportretować, jeżeli chodzi o mojego bohatera, ale to nie dotyczy tylko osób, które szukają swojej tożsamości i mają aż tak trudną sytuację i dzieciństwo jak Sang, ale myślę, że to dotyczy wielu osób, które migrują, przesiedlają się i jakby czasami odcinają się od swoich korzeni, później do nich wracają i w pewnym momencie zaczynamy funkcjonować gdzieś pomiędzy. Więc to myślę, że dotyczy w ogóle tematów migracji, ale też w ogóle ludzi, którzy dużo podróżują. I ja się tutaj też z tym utożsamiam, więc gdzieś przeglądam się w tym filmie i na pewno dlatego on mnie też zawołał. Wspomniałeś tu przed chwilą o różnych kulturach. No to właśnie bardzo jestem ciekaw, jak pracowałaś jednak z ludźmi o tak zupełnie różnej mentalności, wywodzącymi się z różnych kultur. No bo oczywiście z jednej strony Sang z Wietnamu, z drugiej strony jego ojciec, no też osoba już o wiele starsza, ze Stanów Zjednoczonych. Trzeba było ich do siebie przekonać, no, poznać się. Inaczej ten film by pewnie nie powstał. Jak to osiągnęłaś? Bardzo pomogła mi pandemia, szczególnie z rodziną w Ameryce. Myślę, że tak kilka lat byliśmy po prostu w kontakcie, rozmawialiśmy i oni poczuli misję tego filmu dla siebie. To znaczy oni powiedzieli, my chcemy uczestniczyć w tym filmie, my chcemy, żeby on powstał, dlatego żebyśmy pokazali innym weteranom, że tak można, że można zaakceptować swoje dziecko. I właśnie oni odważyli się stanąć w tej prawdzie. I mimo, że ostatecznie, bo też nie wiedziałam, do jakiej rodziny ostatecznie ten film mnie zaprowadzi, ostatecznie jest w tym filmie trochę chłodu z ich strony, jednak z tą dysfunkcyjną rodziną ostatecznie Sang nie ląduje w rodzinie idealnej, co myślę jest prawdą, co jest piękne gdzieś tam. I właśnie to też pozwala mu się uwolnić od swojej przeszłości. To znaczy ten jego proces uzdrawiania swojej przeszłości nie jest łatwy, jest bardzo bolesny, jest nieprzewidywalny przede wszystkim, ale gdzieś wydaje mi się, że przede wszystkim Sang walczy o wolność jednostki od swojej traumy z dzieciństwa, od tego romantycznego wizerunku ojca, którym żył całe swoje życie i wreszcie udaje mu się moim zdaniem osiągnąć to, czego gdzieś tam podświadomie szukał, chociaż zupełnie inną drogą. A czy już po realizacji filmu, bo trochę czasu od zakończenia zdjęć minęło, pozostajesz w jakimś kontakcie ze swoimi bohaterami? Coś więcej na ich temat wiesz na dzisiaj? Tak, tak. Mel, czyli siostra Sanga, która była na premierze światowej w Tesalonikach, stwierdziła, że wyprowadza się ze Stanów i została w Grecji. Tak się potoczyły losy Mel i można powiedzieć, że film rzeczywiście wpłynął na jej życiorys w taki sposób. Ale było to dla niej wspaniałe doświadczenie w ogóle, żeby zobaczyć, bo ona jest taką też wykluczoną osobą w swojej rodzinie i żeby zobaczyć to wszystko z zewnątrz, więc ten film dla niej też był rodzajem terapii. Chociaż to postać raczej z drugiego planu. Tak, tak. Sang został w... albo nie, może nie będę mówić. No właśnie, mówimy czy nie mówimy? Może powiem tak. Wiedziałam w momencie kończenia tego filmu, wiedziałam, że życie toczy się dalej i że to już nie jest moja odpowiedzialność, jak potoczą się dalsze losy bohatera. Bo to już nie jest o tym film, tak. Dokładnie, ale to była trudna decyzja, bo ja długo bardzo myślałam o tym, dobrze, to jak zakończyć tę historię? Sang zostaje w Stanach, Sang wraca do Wietnamu, jak to będzie? Ta jego decyzja zamknie film. I w pewnym momencie na montażu stwierdziłam, ale zaraz, przecież w tym filmie nie o to chodzi, gdzie on pojedzie, gdzie on zostanie. W tym filmie chodzi o niego, gdzie jest jego tożsamość. I właśnie myślę, że końcówka tego filmu, której nie będę zdradzać, portretuje to i właśnie mówi o tej wolności, ale tej w sobie właśnie. Nawet przypominam sobie takie jego słowa z końcówki filmu, gdzie on mówi, nie wiem, czy dobrze to pamiętam, ale gdzie on mówi, że jego miejsce jest tam, gdzie jego rodzina. Tak, że właśnie nieważne gdzie jest, będzie go zawsze definiować rodzina, czyli te osoby, które kocha, że właśnie ta bliskość i miłość nas definiuje. I też mówi o tym, że nigdy nie będzie Wietnamczykiem, nigdy nie będzie Amerykaninem. I właśnie to jest takie uwięzienie pomiędzy kulturami, które być może się nigdy nie zmieni. Może ten film jest taką dosyć realistyczną konstatacją, że ten mit, że możemy wszystko zmienić, że zawsze możemy być kim chcemy, może nie jest tak do końca prawdziwy, że jednak te korzenie bardzo nas definiują i wyzwolenie się z czegoś, co nas uwiera w naszej przeszłości, nie polega na tym, że od tego uciekniemy albo będziemy starali się to naszymi siłami zmienić, tylko może polega to na tym po prostu, że to zaakceptujemy i dzięki temu będziemy mogli iść dalej już wolni od tego bagażu emocjonalnego. Dziecko z pół zadebiutowała na festiwalu w Salonikach, tam miało swoją światową premierę. Później pojawiło się na krakowskim festiwalu filmowym, ale to właściwie ciągle początek tej drogi, bo będą kolejne festiwale i w Polsce i za granicą w najbliższym czasie. No i wreszcie doprowadzisz nas do nawet oficjalnej premiery kinowej swojego filmu, tak? Tak, tak. Będzie dystrybucja kinowa tego filmu. Bardzo się cieszymy. Mamy wspaniały odbiór publiczności i rzeczywiście słyszałam takie głosy, że to, że na filmach dokumentalnych pojawiają się łzy wzruszenia, to jest jedno, ale że łzy wzruszenia pojawiają się na Q&A, na spotkaniach z twórcami, z ekipą, na opowieściach o tym filmie, to jest w ogóle coś wyjątkowego i ja bardzo szanuję w ogóle niesamowity emocjonalny odbiór tego filmu, ale też wydaje mi się, że ta historia porusza na takich bardzo uniwersalnych poziomach i jest w tym filmie wiele warstw, którym można się przyglądać. One są bardzo delikatnie, subtelnie zaznaczone. Ten film nie ocenia żadnej ze stron, ale mówi, że wojna sieje spustoszenie w życiorysach ludzi, nieważne po której stronie barykady stoją. To powiedzmy już dokładnie, kiedy planowana jest premiera? Jesienią, tak? Jesienią, tak. Planujemy wstępnie listopad, ale może po prostu powiem, że jesienią i będziemy dalej informować o tym. Czekamy w takim razie na Dziecko z pyłu. Ty jesteś autorką, która chętnie, rozumiem, z kamerą wyjeżdża za granicę, szuka tam tematów. Twój poprzedni film dotyczył Katalonii. Ten następny Dziecko z pyłu to z kolei historia rozpisana gdzieś między Wietnam a Stany Zjednoczone. Czy to jest właśnie ten motyw taki bardzo ci bliski, że niekoniecznie musisz być tu w Polsce na miejscu, tylko gdzieś na głęboką wodę trzeba wypłynąć? Ja z wykształcenia, oprócz wykształcenia filmowego, mam też właśnie wykształcenie antropologiczne. Jestem antropologiem kultury. No to wiele wyjaśnia. Tak, więc chyba mam gdzieś to w swoim DNA, że lubię się przeglądać jako człowiek w ogóle w kulturze czasami odległej, ale na pewno nie wchodząc w egzotykę tej kultury, ale właśnie przyglądając się niektórym aspektom pozwala nam to zobaczyć nas w lepszym świetle, łatwiejszej soczewce nawet i te uniwersalne aspekty różnych historii wydaje mi się, że mogą właśnie w ten sposób jeszcze bardziej wybrzmieć i rzeczywiście wydaje mi się, że takie tematy mnie wołają. One są trudne, ale gdzieś na spotkaniu tych kultur, w tej przestrzeni pomiędzy, w ogóle w spotkaniu z drugim człowiekiem, to jest coś, co mnie bardzo inspiruje. No i właśnie zmierzam do pytania, pytania o to, co dalej przed tobą, bo nie wątpię w to, że już szykujesz kolejne filmy, że chodzą ci po głowie kolejne tematy, a może masz już nawet wybranych bohaterów na następne dokumenty i kierunki świata, jak to wygląda? O rany, akurat jest jeden projekt, nad którym będę pracowała bardziej w roli producenta, ale też współreżysera części, która, uwaga, zaprowadziła nas do Polski, więc pierwszy raz rzeczywiście będzie to blisko, ale tematyka bardzo podobna do Dziecka z pyłu, czyli o tym, jak echa historii mogą wybrzmiewać na skalę światową, zaskakującą w artystyczny sposób jednak, ale kiedy prawda wychodzi na jaw i zmienia życia ludzi. I to będzie w tym filmie też, ale nie mogę jeszcze zdradzać szczegółów. Jest to produkcja szwedzka, wspaniałej producentki Stina Gardell i też nagradzanej w Skandynawii koproducentki z Danii, Sary Stockman. I zaprosiły mnie do tej niesamowitej współpracy. Rzeczywiście dla mnie jest to dużym wyróżnieniem i też wspomnę, że w filmie Dziecko z pyłu noszę takie dwa kapelusze. Jeden produkcyjny, drugi reżyserski. I jest to trudne wielokrotnie, ale jednocześnie sprawia, że po prostu kiedy już mam projekt w swoich rękach, w swoim sercu, to idę po prostu w ten temat bohaterów, relacje, zaufania na całego i po prostu staje się też to właśnie taką moją bardzo intensywną drogą i o ten projekt zawsze walczę, nieważne jakie mamy trudności po drodze. Czyli jednak na razie zostajesz w Polsce. Ja bym tylko dopytał, no bo oczywiście rozumiem, że to jest pewnie za wcześnie, by dokładnie o tym filmie mówić, ale tu mówisz o pewnym też wydobywaniu pewnych treści z historii. Tutaj chodzi właśnie o polską historię. No pytam dlatego, że mówisz na przykład o szwedzkich producentkach. Tak, no właśnie ta historia w zaskakujący sposób zaprowadziła reżyserów, bo dwóch reżyserów, ja byłabym koreżyserką. Szwedzcy reżyserzy i producenci i duńscy. Przez to, że film zaprowadził ich do Polski, to szukali tutaj właśnie kogoś, kto podejmie się bardzo trudnego, kontrowersyjnego tematu i pomoże im też właśnie utkać tę historię ze strony reżyserskiej właśnie w Polsce. Czyli temat polski. Zaskakująco, tak. Tutaj ty również przede wszystkim występujesz w roli producentki, a będzie kolejny film reżyserski? Będzie, też powstaje. Na razie w warstwie researchu, tak, ale zdecydowanie... Za granicą. Tak, za granicą. Tak, mnie bardzo inspirują momenty, takie graniczne momenty, kiedy jesteśmy postawieni przed dylematami, sytuacjami, które są nieoczywiste. I załóżmy w moim filmie Dziecko z pyłu nie ma łatwych decyzji i w pewnym momencie też nie ma dobrych decyzji. Każda decyzja niesie zmianę i dlatego ten film jest tak intensywny emocjonalnie, bo tam w pewnym momencie nie wiadomo którędy i jak do przodu, ale cokolwiek się wydarzy, będzie niosło to za sobą niewygodną zmianę. Ale ta zmiana doprowadzi też być może do uzdrowienia i spotkania człowieka tak bez tych różnych warstw, które nas określają, tylko w takiej staniecie w pełni prawdy. Samym sobą. Czekamy na tę oficjalną premierę kinową Dziecka z pyłu Weroniki Mliczewskiej. Myślę, że naprawdę warto czekać, bo zdaję sobie sprawę, że nie wszyscy mogą być teraz chociażby w Zwierzyńcu. No a dziś jeszcze w Trójkowo Filmowo wróćmy do premiery ubiegłego tygodnia, bo myślę, że 13 dni do wakacji Bartosza M. Kowalskiego to ciągle wydarzenie. W końcu tak rzadko robi się w Polsce horrory. Ten reżyser robi to konsekwentnie i naprawdę wciąż jeszcze gdzieś ten film, a trochę już czasu od projekcji minęło, siedzi mi w głowie. Z Bartoszem rozmawialiśmy w audycji tydzień temu. Dzisiaj zapraszam na spotkanie z Mirellą Zaradkiewicz. To producentka i współautorka scenariusza 13 dni do wakacji. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. W pierwszej kolejności może pytanie do współautorki scenariusza. Skąd potrzeba pisania horrorów? Wydaje mi się, że z życia. Życie nam podpowiada, żebyśmy trochę popatrzeli na te sytuacje, które się dzieją wokół nas z innej strony. Nie chodzi tutaj zupełnie o oswajanie ich, bo 13 dni do wakacji to jest coś, co powstało z tytułów, które pojawiają się właściwie codziennie w prasie. I tak wiele jest przerażających historii. Mówiąc szczerze, nasz horror jest bardzo gładki w porównaniu do tego, co życie czasem tworzy. Myślę, że to jest nasza główna inspiracja i taki wielki znak zapytania w ogóle, skąd się to bierze. Ale właśnie trzeba podkreślić, że czerpaliście inspirację jednak z życia, z kilku historii, takich, które miały miejsce w Polsce, za granicą. Pewnie po obejrzeniu filmu wiele osób może mieć rozmaite skojarzenia. Myślę, że tak. Myślę, że parę osób może mieć skojarzenia z wydarzeniami, które miały i w Polsce miejsce, czy za granicą, ale to nie jest jakaś jedna historia. To jest bardziej znak zapytania tak naprawdę, dlaczego się to wszystko, to całe zło wokół nas dzieje i właściwie my to mamy wciąż z Bartoszem od początku, jak zaczęliśmy pisać i zawsze się zastanawialiśmy, dlaczego w człowieku jest czasem takie zło, na które my nie możemy odpowiedzieć. Znaczy, dlaczego robi to coś? No i to nas zawsze chyba fascynowało. Mnie też ciekawi, dlaczego pisaliście scenariusz aż we trójkę, bo w sumie jest trójka autorów. Tak trudno? Pisze się takie historie? Nie, to jest trochę skomplikowana historia a propos tej naszej trójki. To ten trójkąt powstał dlatego, że początkowo mieliśmy zamówienie na film, który będzie lżejszy, z dużą ilością nadnaturalnych sytuacji i to wtedy mocniej współpracowaliśmy z Torem, który jest trzecim współscenarzystą, Tor Magnusson, i po prostu jak się potem okazało, że musimy zupełnie zmienić naszą historię i pozbyć się nadnaturalnych sytuacji, no to po prostu faktycznie łatwiej nam było już razem współpracować i z tym tematem, bo zostawiliśmy casting ten sam zestaw, jakby ten core głównej rodziny i znajomych został ten sam i razem już po prostu stwierdziliśmy, że pójdziemy. Mówię tutaj z tego względu, że Tor Magnusson to jest kolega Bartosza z studiów w Paryżu. Czyli reżysera. Reżysera, tak jest. I to jest człowiek, który ma olbrzymią wiedzę, jeśli chodzi o slasher. I on super ma pomysły, dużo wnosi po prostu takiej świeżości. I w tej slasherowej, lekkiej historii był nam super, super, super przydatny. I potem zostaliśmy we trójkę, żeby po prostu zmienić to na coś bardziej poważnego. No to mamy wakacje, a co może się wydarzyć, gdy mamy 13 dni do wakacji? To pytanie dla tych, którzy dopiero wybierają się do kina. Różne rzeczy mogą się wydarzyć, takie, które nas absolutnie zaskoczą. To jest taki moment, kiedy wszyscy myślimy, że już jest ciepło i przyjemnie i lubimy spędzać czas ze znajomymi i okazuje się, że czasem to może nas mocno pomylić i doprowadzić do jakiejś tragedii. 13 dni to jest też tak, czy ja lubię 13. Ja też. Ona nie jest w ogóle dla mnie pechowa, ale jeśli ktoś uważa, że 13 to jest pechowe, to myślę, że będzie zadowolony, a ci, którzy uważają, że 13 jest szczęśliwa, to odkryje, że można ją podać w zupełnie inny. W innym sosie. I też jest fajna. To zakończmy naszą rozmowę pytaniem do producentki. Czy trudno się wciąż robi w Polsce horrory, czy już może po waszych doświadczeniach nieco łatwiej? Ja mogę powiedzieć tak. Robienie horrorów w Polsce to jest horror. Szczerze jest to wciąż niedoceniany. Niedoceniany, nie mówię nawet tu przez widzów, bo wydaje mi się, że ta widownia nam rośnie i powoli jest tych fanów coraz więcej. Natomiast jeśli chodzi o finansujących, to niekoniecznie. Wciąż nie... Niedoceniany gatunek. Wciąż niedoceniony gatunek. Bardzo, bardzo żałuję, ale mam nadzieję, że będziemy powoli przełamywać, pokazując, że wyniki, po pierwsze, że są chętni do oglądania takiego kina, a po drugie, że można też przemycić jakieś ważne informacje w lekki sposób, ale fajne, mega ważne informacje, które codziennie nas atakują ze świata i z życia takiego codziennego, więc mam nadzieję, że się to poprawi. Masz już plany na kolejny horror? Mam. I nic więcej na razie? Nie, mam dużo planów i wszystko gatunkowe i myślę, że tak, że się miło zaskoczysz. Ale cały czas masz na myśli współpracę z Bartoszem M. Kowalskim konsekwentnie, czy też może współpracę producencką na przykład albo scenopisarską z innymi też filmowcami? Mam dwa projekty, które piszę sama. Mam projekt, który piszę nie z Bartoszem, z kimś innym. Robimy chyba sobie chwilową przerwę z Bartoszem na horrory i w ogóle pisanie, ale wiadomo, drogi się zawsze schodzą, więc na razie zobaczymy, jak sobie radzimy troszeczkę oddzielnie i dokąd nas to doprowadzi. Super było przez te wszystkie projekty, które robiliśmy razem. Przypomnij, co wspólnie zrobiliście do tej pory, bo to było już kilka filmów. Ja zrobiłam wszystkie Bartosza. Wszystkie. Wszystkie. Wszystkie. A od dokumentów, czyli Moja Wola i Niepowstrzymani, to są dwa dokumenty, potem Plac Zabaw, W lesie dziś nie zaśnie nikt, 1 i 2, Ostatnia wieczerza, Cisza nocna. No i teraz 13 dni do wakacji, tak? Dokładnie, 13 dni do wakacji, tak. No to piękna współpraca. Absolutnie piękna i wydaje mi się, że bardzo taka efektywna i z takim przekrojem od poważnego placu zabaw przez bardzo slasherowo wykręcony W lesie dziś nie zaśnie nikt 2, przez Ciszę nocną, która jest sentymentalno poruszającą historią z elementami horroru i fantazy. No i teraz znowu jesteśmy w 13 dniach, czyli w takim poważniejszym horroro-slasherze. To jakbyś umiejscowiła ten wasz wspólny ostatni na razie film 13 dni do wakacji w tym, powiedzmy, takim rankingu wszystkich waszych filmów, to jest ważna pozycja? Wiesz co, to jest tak, że każdy film jest ważny. W momencie, kiedy film idzie do widza, wtedy kochasz go najbardziej, bo jesteś po prostu emocjonalnie z nim bardzo związany. Czekasz na to, co się wydarzy, jak widzowie odbiorą. Natomiast wielkim sentymentem i bardzo dużo czasu poświęciłam na Ciszę nocną, bo to był trudny projekt, bo mamy tu i starsze osoby, i historię odchodzenia, i dom opieki, i horror. To był taki mariaż gatunkowy, którego producenci nie byli w stanie dźwignąć ani finansujący, więc myśmy bardzo długo zbierali budżet. I no wiadomo, im trudniejsze dziecko, tym się je bardziej kocha na koniec. Natomiast prawda jest taka, że jak wypuszczasz film, to on jest w tej chwili dla ciebie jakoś tak emocjonalnie najbliższy. A potem do każdego mam sentyment olbrzymi, do każdego. Czyli na razie zapraszamy na 13 dni do wakacji, tak? Koniecznie zapraszamy na 13 dni do wakacji. To jest naprawdę bardzo dobre kino. Totalnie. Zapraszam. No i dziś jeszcze na chwilę oddajmy głos jednemu z aktorów, którzy pojawiają się na ekranie w filmie 13 dni do wakacji. To Antoni Sztaba, który również z wielkim przekonaniem zaprasza nas do kina. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Powiedz, jak się pracuje z Bartoszem M. Kowalskim, reżyserem, pasjonatem horrorów. Cudownie, właśnie to w nim lubię, że jest tym wariatem, który się nie boi wejść w ten świat i go też przedstawić Polsce. Super było z nim w tym uczestniczyć i być. Ta nasza współpraca miała miejsce 2 lata temu, mam nadzieję, że nie była ostatnia. Ale już może niekoniecznie kolejny horror z nim, tak? Zobaczymy, co tam mu się w tej głowie popapranej urodzi. Na co, powiedz jeszcze, co u ciebie teraz, co za chwilę, jakie plany, a może już nakręcone rzeczy czekające na premierę? Są jakieś nakręcone rzeczy, ale jak wiadomo, no ja jestem raczej jedną z ostatnich osób, która się dowie, kiedy one wyjdą, ale są, czekam również. A z rzeczy, które będą się kręcić, to będzie Przesmyk, 2 sezon od przyszłego roku zaczynamy nagrywać i na to się mega cieszę i jaram, mam nadzieję, że znajdzie się też kilka osób, które podzielą moje odczucia. Dzień dobry, słuchacze Trójki, tutaj Antek Sztaba. Serdecznie zapraszam was do kin na film 13 dni do wakacji w reżyserii Bartosza M. Kowalskiego. Pozdrawiam szaleńczo. My również pozdrawiamy, dziękujemy za zaproszenie i życząc udanego świątecznego weekendu, powiem już dziś do usłyszenia. Ryszard Jeźwiński. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. A przed 13 jeszcze Lady Gaga, oczywiście z filmu Narodziny Gwiazdy. Autopromocja. Tylko w Trójce. Cotygodniowe spotkania z pisarzami z całego świata. Hello from New York City. Z Użgorodu. Do Milano. Washington DC. London. Zurich. Stockholm. Brussels. Taipei. Cape Town. Tbilisi. Jaipur. Riga. Copenhagen. Santiago de Chile. Somewhere in California. Palestine. Talking to Trojka. Trojka Radio. Jedyna taka audycja w polskich mediach. Wszystkie książki świata. Do usłyszenia w niedzielę o 20:00. Zaprasza Michał Nogaś. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.